الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وقال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم حق تعالیٰ نے جتنی بڑی بڑی چیزیں رکھی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ چھوٹا نمونہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا رہتا ہے. کچھ بڑی عبادتیں ہیں تو بڑی عبادتوں کا چھوٹا نمونہ بھی اللہ بتاتا ہے. آخرت میں جنت ہے تو اس کا نمونہ بھی اللہ دنیا میں بتاتا ہے. آخرت میں جہنم ہے تو اس کا نمونہ بھی اللہ دنیا میں ہمیں بتاتا ہے. قیامت میں اللہ کا دیدار اور زیارت ہے تو اس کا نمونہ بھی اللہ نے ہمیں دنیا میں بتایا ہے. یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے جتنی بڑی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہمیں اپنی جگہ پر اللہ دکھایا کرتا ہے. میں چند باتیں بہت اہم گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کوئی دو چار لطیفے آپ کو سنا کر کے میں چلا جاؤں. ہمیں کچھ باتوں کو اس وقت سمجھنا ہے, کرنا ہے. اس لیے کہ اس وقت جب ہم عالم پہ نظر ڈالتے ہیں, پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں, تو عرب ہو یا عجم, شمال ہو یا جنوب, مشرق ہو یا مغرب, آگ کی بھتی میں سلگتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلمان مسلمان پر حملہ آور ہیں. آپ آئے دن سن رہے ہیں کہ کس طرح پر حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور کیسے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, کیسے تذلیل کی جا رہی ہے, کیسے ذلتیوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں, کیسے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں بستر کے اوپر اور ان کے سروں پر ہاتھ پھرانے والا بھی کوئی نہیں, اور کیسے عورتوں کا سہاگن اجارا جا رہا ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھو گے تو ہر جگہ رات ہو یا دن 24 گھنٹے ایک سلگتا ہوا مسئلہ نظر آتا ہے. چاہے ہندوستان ہو چاہے ہندوستان سے باہر ہو, ہر جگہ کچھ نہ کچھ سلگتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. کہیں دن میں سلگ رہا ہے, کہیں رات میں سلگ رہا ہے, کہیں صبح سلگ رہا ہے, کہیں شام میں سلگ رہا ہے. تو ہر جگہ رونا ہی رونا ہے, رونا ہی رونا ہے. میں اکثر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے, دل سب کے رو رہے ہیں. صرف ہونٹوں کی مسکراہٹیں ہیں کہ اس سے ملتے ہیں تو ہنس رہے ہیں, اس سے ملتے ہیں تو ہنس رہے ہیں, لیکن خلوت کی زندگی اس کی دیکھو گے تو روتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی رو رہا ہے حالات سے, کوئی رو رہا ہے اولاد سے, کوئی رو رہا ہے بیوی سے, کوئی رو رہی ہے شوہر سے, کوئی رو رہا ہے مسائل سے, کوئی رو رہا ہے بیماریوں سے. کسی نہ کسی مسئلے کے اندر ہر انسان کا قلب رو رہا ہے. پھر رونے کے بھی دو طریقے ہیں, کچھ دنیا کے حالات سے رو رہے ہیں اور کچھ وہ بھی ہے جو اللہ کی یادوں میں رو رہے ہیں. کچھ اولیاء اللہ ہیں, کچھ بزرگان دین ہیں, کچھ اللہ سے کنکشن رکھے ہوئے ہیں, کچھ اللہ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی یادوں میں رو رہے ہیں, ان کی راتیں اللہ کی یادوں میں رونے میں گزر رہی ہے, وہ اللہ کی یادوں میں بے چین ہیں, پریشان ہیں, ان کا دل مضطرب ہے کہ اپنے رب کو کیسے پالیں, اپنے مولا کو کیسے پالیں. تو بہرحال ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے بہت سنجیدگی سے اپنے دین کو سمجھنے کی، اپنے اسلام اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، یہ کوئی ٹیمپرری دین ہم کو نہیں دیا ہے، یہ کوئی وقتی دین ہم کو نہیں دیا ہے کہ یہ دو چار دن میں میرا اور آپ کا یہ دین ختم ہو جائے کہ چلو صحابیت پر ختم ہوا یا تابعیت پر ختم ہوا یا تبع تابعیت پر ختم ہوا یا میری جوانی پر ختم ہو جائے گا یا میرے بڑھاپے پر ختم ہو جائے گا. یہ دین ہم کو ایسا نہیں دیا ہے، ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین دیا ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے. اس میں زندگی کا نشیب و فراز بھی ہے، اتار چڑھاؤ بھی ہے. اس میں ہر انسان کی جس فیلڈ میں بھی رہتا ہو، جس فیلڈ میں، تمام کے مسائل بھی ہے. تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل ملیں گے، کسان ہیں تو کھیتی کے مسائل. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کے مسائل کو بھی کھول کھول کر بیان فرمایا، تمہاری کھیتی کیسے ہوگی، تم کھیتی کیسے کرو گے. ارباب علم نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے، ارشاد فرمایا کہ کھیتی کرنے والے کسان کا مکان تاجروں سے اونچا ہے، یعنی کھیتی کرنے والوں کا مقام جو ہے وہ تاجروں سے اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟ جبکہ تاجر کے باب میں تو اللہ کے نبیوں کہہ گئے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن کیسے انبیاء کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ. لیکن سچا تاجر جھوٹ نہ بولیں، فریب نہ کریں، دھوکہ نہ کریں. میں نے ابھی سورت میں بات ہوئی تاجروں کے درمیان، اور بہت بڑا تاجروں کا مجمع تھا، بلکہ ہندوستان کے تجار آئے ہوئے تھے، اور وہاں کچھ بات میں نے کی. میں نے کہا بخاری شریف میں ابراہیم نخی فرماتے ہیں کہ کچھ بارے تھے عراق میں. بارے جانتے ہیں؟ جہاں پر طویلا ہوتا ہے، جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں اور گھوڑوں کی تجارت ہوتی ہے. تو وہاں کسی پر لکھا ہوا ہوتا تھا من خراسان، کہیں پر لکھا ہوا ہوتا تھا من سجستان، یعنی یہ گھوڑے سجستان سے آئے ہیں، یہ گھوڑے خراسان سے آئے ہیں. اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، حالانکہ وہ گھوڑے تو وہیں کے ہوا کرتے تھے، لیکن خراسان سجستان کے نام لکھ کر لوگوں کو دھوکے دیا کرتے تھے. میں نے سورت کے تجار کو کہا کہ مال سورت میں بن رہا ہے اور میدین جرمنی کا اس پر سکہ لگ رہا ہے، یہ دھوکہ ہے. محنت بھی کر رہے ہو اور حرام کا پیسہ بھی پیٹ میں اتار رہے ہو، محنت بھی ہو رہی ہے اور پھر حرام کا پیسہ بھی ہم اپنے پیٹ کے اندر اتار رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بازار سے گزرے، گیہوں میں یوں ہاتھ ڈالا تو پانی والے گیہوں اندر میں تھے. حضرت نے فرمایا یہ گیہوں بھیگے ہوئے ہیں، تو اس طرح بیچ رہا ہے؟ فرمایا رات بارش آئی، مال بھیگ گیا، تو میں نے اس کو سوکھے گیہوں کے ساتھ ملا دیا تاکہ مال کھپ جائے، نکل جائے. حضرت نے فرمایا من گشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا. حضرت نے تجارت کے مسائل اتنے کھول کھول کر بیان فرمائے، دھوکہ نہ دینا، جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت نہ کرنا، جو چیز جہاں کی ہو وہی کی کہہ کر بیچنا. اب کہہ دیجئے بھئی یہ چیز یہیں کی بنی ہوئی ہے لیکن اچھی ہے، اب یہ بتا دیجئے کہ یہ یہیں کی بنی ہوئی ہے اچھی ہے، آپ چاہیں تو اس کو خرید لیں اور آپ چاہیں تو اس کو لے لیں. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کی لائن سے بھی حضرت نے فرمایا کہ سچا تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اتنا بڑا مقام تاجر کو دیا. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ کسان کا مقام، کھیروٹ کا مقام تاجر سے افضل ہے. ارباب علم نے اس پر ایک عجیب و غریب بات لکھی کہ کسان کو افضل کیوں کہا. فرمایا کسان سے زیادہ توکل والا کوئی نہیں. جو توکل کسان کو ہوتا ہے وہ توکل تاجر کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ تاجر کے پاس تو دکان میں مال پڑا ہوا ہے، وہ یوں کہے گا کہ کل کو نفع نہیں بھی ہوا تو موندی موندی ہی میں اس کو بیچ دوں گا، کم سے کم میری موندی تو اس پر کھری ہو جائے گی. اور کسان کا حال یہ ہے کہ زمین میں دانا ڈالنے کے بعد نہ اس کے ہاتھ میں بارش ہے، نہ اس کے ہاتھ میں اگانا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں زمین کو پھاڑنا ہے. بہت ممکن ہے کہ بارش نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ چوہے اندر سے کھا جائیں، بہت ممکن ہے کہ کیڑے مکوڑے اندر سے کھا جائیں، بہت ممکن ہے کہ زمین نہ پھٹے اور روئیدگی نہ ہو. فرمایا اس کے باوجود دانا ڈال کر کے اللہ پر توکل کر کے بیٹا ہے، اس سے زیادہ متوکل کوئی نہیں ہے. اور توکل کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے تاجر سے اس کو اونچا قرار دیا. اور اس سے بڑھ کر ایک عجیب و غریب بات امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھی. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کھیروت کی کھیتی سے چڑیا نے کھایا, کسی جانور نے کھایا اور چڑیا نے دانا چوب لیا کھا لیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسان کو اور مالک کو حق تعالی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. امام نووی نے اس پر ایک عجیب نقطہ لکھا, فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلا نیت کے بھی صدقہ کرنے پر اللہ ثواب دیا کرتا ہے. یہاں کسان کی نیت نہیں تھی جانوروں کو کھلانے کی, یہاں کسان کی نیت نہیں تھی چڑیا کو کھلانے کی, اس نے تو بھگانے کے لیے وہاں آدمی رکھے تھے جو دن بھر چلایا کرتے تھے اور شور کیا کرتے تھے, بلکہ ایک اسٹیچیو بنا دیا تھا اس کے اندر جو ہوا میں یوں ہلتا رہتا ہے اور چڑیا کو بھگایا کرتا ہے. اس نے تو چڑیا کو بھگانے کی تدبیریں کی تھی, تاہم چڑیا نے اگر کھایا ہے تو حق تعالی, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے حق تعالی اس کو صدقے کا ثواب عطا کریں گے. معلوم ہوتا ہے بغیر نیت کے صدقہ کرنے پر بھی حق تعالی اس کو ثواب عطا کرتا ہے. خاموخا مولویوں نے ایسے مسئلے گسا رکھے کہ جس کی بنیاد پر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مول صاحب دیدوں نے نیت کہی نہیں ہوتی, ابھی ہوں کہے غم نہ کریں فکر نہ کریں, اللہ علیم بذات الصدور ہے, حق تعالی ہمارے دلوں سے واقف ہے. اللہ یقیناً ہمارے قلوب کی, اسی لیے تو حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کے موقع پر اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو یقیناً جانور کو ذبح کرنے کے موقع پر پڑھنا ہے, لیکن حنفیہ کا مسلک یہ ہے اگر بھول سے بسم اللہ رہ گیا, بھول سے, فرمایا جانور حلال ہو جائے گا کوئی حرج نہیں, ذبح ہو جائے گا, جائز ہے اس کا ذبح کیا ہوا, البتہ یہ کہ جان بوجھ کر بسم اللہ نہ چھوڑے, جان بوجھ کر عمدن بسم اللہ کو نہ چھوڑے, بھائی بھول سے رہ گیا ہے کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ کبھی کبھی خوف پیدا ہو جاتا ہے تو نہیں پڑ پاتا وہ, اور بھول سے وہ ذبح کرنے ہی کے اندر بھول جاتا ہے. بہرحال ہمارے وہاں تو یہ فرق ہوا کہ بھول سے پڑا تو اس صورت میں ذبح جائز حلال, عمدن چھوڑا تو اس صورت میں حلال نہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو بھی اس کو ذبیحہ کھانا جائز, اس لیے کہ ہر مومن کے قلب میں اللہ پڑا ہوا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک تو یہ, ہم امام شافعی کے قول پر فتویٰ دینے یہاں نہیں آئے, مجھے تو بتانا یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے کیسی محنت اور مجاہدہ کر کے مسائل کا استنباط فرمایا اور امت کے لیے سہولت کے مسائل نکالے. ایک سیمینار ہوا تھا یہاں ہمارے گجرات میں بڑا, تو اس ناچیز کو بھی بولنے کا دو چار منٹ موقع دیا گیا, تو میں نے اپنے علماء سے ایک بات کہی کہ دیکھیے ہم ہر وقت حرام کی باتیں تو بیان کرتے رہیں گے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے, اور عوام کا حال یہ ہے کہ وہ یقیناً اس کو کرنے والی ہے. ہمیں چاہیے کہ صرف حرام کے فتوے ہی نہ دیں بلکہ اس کا بدل بھی امت کے سامنے پیش کرے کہ دیکھیں یہ راستہ تو حرام ہے لیکن اگر اس کو اسی طریق سے کرنے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو جائز قرار دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے بڑی اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے کر آئے, سب بڑھیا بڑھیا کھجوریں تھیں, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال ساری کھجوریں ایسی ہیں ایک بھی ردی کھجور نہیں اس میں, حالانکہ مال میں کچھ نہ کچھ ردی سدی مال تو ہوتا ہی ہے بھائی, ہمارے وہاں گیہوں پکتے ہیں تو سارے بڑھیا نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں. فرمائے یہ تو ایک بھی ردی کھجور نہیں, تو اب کل تمہارے خیبر ہاکدا, خیبر میں ردی کھجور ہوتی ہی نہیں, بڑی سمجھدار وہاں کی زمین ہوگی اور بڑے سمجھدار وہاں کے درخت ہوں گے کہ ردی کھجور ہی وہاں نہیں ہوتی ہے. تو فرمائے نہیں نہیں اللہ کے ابھی ویسا نہیں ہوا, ہوا یہ کہ میرے پاس کچھ ردی کھجوریں بھی آئی تھی, میں نے اس کو اندر سے جو ہے الگ کر لی, اور الگ کرنے کے بعد میں نے اس کا سودا کیا. کیسے سودا کیا؟ میں نے دو سا دی اور ایک سا لی, اپنی زبان میں سمجھو دو من دی اور ایک من لی, یعنی دو من ردی کھجور دی اور ایک من اچھی کھجور لی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاد عین الربا, ہاد عین الربا, یہ تو عین سود ہو گیا, اس لیے کہ ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور, جب دونوں چیزیں ایک ہیں تو اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ برابر سرابر ضروری تھا, ادھر بھی 100 روپے ادھر بھی 100 روپے, تو برابر سرابر ضروری تھا, تم نے یہ جو کیا ہے کہ دو من دے کر ایک من لیا یہ تو سود ہو گیا, یہ جائز نہیں ہے. اب اللہ کے نبی نے حرام کا فتویٰ تو دیا کہ یہ سود ہے, لیکن پھر حلال کا راستہ بھی بتایا. آقا نے فرمایا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ رد ردی کھجور بیچ دو چاہے کم پیسوں میں بیچو اور پھر ان کم پیسوں سے اچھی کھجور خرید لو. میرے آقا نے صرف فتوی حرام کا نہیں دیا, حلال کا راستہ بھی بتا دیا. امت کے علماء کو چاہیے کہ صرف حرام کے فتوے ہی بیان نہ کرتے رہیں, اس کے ساتھ اس کے حلال کے طریق بھی ہے, اس کو بھی امت کے سامنے لانا چاہیے تاکہ اس کا بدل امت کے سامنے آئے. امت کو آخر بہرحال کسی طرح حرام سے بچانا ہے اور اس کے بزنس کو جائز بھی قرار دینا ہے, اس کے بزنس کو کسی طرح راستہ نکال کر کے صحیح راستے پر بھی لانا ہے تاکہ یہ حرام کا کھانے والا بھی نہ بنے اور شریعت کے مطابق کام کرنے والا بھی بن جائے. بہرحال بدل پر سے مجھے ایک لفظ آیا بدل, ابھی جو میں نے کہا کہ اس کا بدل ہونا چاہیے, تو بدل کا لفظ بعض جگہوں پر بولا جاتا ہے بعض جگہوں پر نہیں بولا جاتا. بعضوں کو دعا دیتے بھی نہیں آتا ہے, دعا دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں سلیقے ہوتے ہیں. مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو ہم دعا دیتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل نصیب کرے. بھائی بابا کا بدل کہاں ہو سکتا ہے, باپ کا کوئی بدل بھی ہو سکتا ہے باپ, یہ ہم کیسی دعا اس کو نادانی میں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل نصیب کرے. باپ کا تو نعم البدل بہت دور کی بات, بدل بھی نہیں ہو سکتا ہے. ماں کا نعم البدل تو بہت دور کی بات, بدل بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بعضوں کو اردو بولنے کا حیضہ بہت ہوتا ہے اور آتا جاتا ہے نہیں کہ کوئی لفظ کہاں بولنا چاہیے کوئی لفظ کہاں بولنا چاہیے. لکھنؤ میں ایک بڑی شاندار دعوت تھی اور دعوت کے اندر ککڑی رکھی تھی, کھیرے کھیرے جو ہم ککڑی بولتے ہیں وہ رکھے تھے. اب وہ جو صاحب دعوت تھے جو میزبان تھے ان کو کچھ عربی آتا تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ میں ارغب تشریف لائیے, یعنی جس کو کھانا ہو خواہش ہو جس کو ککڑی اچھی لگتی ہو وہ تشریف لائیے, میں ارغب تشریف لائیے. تو میرے جیسا اناڑی اس میں بیٹھا ہوا تھا جس کو اس طرح کے الفاظ بولنے کا حیضہ تھا اور پتہ تھا نہیں کہ یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے, وہ یہ سمجھا کہ یہاں لکھنؤ کی زبان میں ککڑی کو مئی ارغب کہتے ہوں گے. تو وہ بولنے لگا تمہارے وہاں چھوٹی چھوٹی مئی ارغب ہوتی ہے, ہمارے وہاں تو بڑی بڑی مئی ارغب ہوتی ہے. اب اس احمق کو یہی پتہ نہیں ہے کہ مئی ارغب ککڑی کو نہیں کہتے, مئی ارغب کا معنی ہوتا ہے جس کو خواہش ہو وہ تشریف لے آئے. تو بعضوں کو دعا دینے کی عادت تو ہوتی ہے لیکن دعا کا مقام کیا ہوا کرتا ہے اس کو نہیں سمجھتے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نماز کے اخیر میں دعا کرنے کی یقیناً اجازت ہے لیکن دعا ایسی کرنا جو ثابت من قرآن ہو یا من حدیث ہو. نماز کے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ جو ہم پڑھتے ہیں یہی ایک دعا نہیں ہے, یاد رکھو آقا نے تو بہت ساری دعا اس وقت مانگی ہے. اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ دعا بھی مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم, اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. قرض کا بوجھ, صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ اللہ کے حبیب آپ قرض کے بوجھ سے پناہ, آج امت قرض میں مبتلا ہے, نکاحوں کے موقع پر قرض خوب, نہ معلوم کیسے کیسے قرض میں ڈوب جاتی ہے. صحابہ نے فرمایا یا اللہ کے حبیب آپ قرض سے پناہ کیوں مانگتے؟ فرمایا انسان جب قرضدار ہو جاتا ہے تو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, بات بات میں جھوٹ بولتا ہے, منہ چھپانے کی کوششیں کرتا ہے اور یہ سب کے سب گناہ ہے. فرمایا ایک قرض اس کو کئی گناہوں میں مبتلا کر دے گا. اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر کرنے بلا وجہ کے قرض لینے, نبی سے قرض لینا ثابت ہے. اللہ کے حبیب نے, اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی قرض کی لیکن امت کو قرض کے مسائل سکھانے تھے, اس لیے آپ نے قرض لیا لیکن ضرورت کے موقع پر لیا. اور قرض کتنی بڑی بلا ہے, بخاری شریف کتاب الجنائز میں روایت ہے کہ جب شروع شروع میں مدینہ شریف میں جنازہ آتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے, اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ اگر یوں کہا جاتا کہ ہاں قرض ہے تو حضرت فرماتے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, تم پڑھ لو. قرض اتنی بڑی بلا ہے کہ اللہ کے نبی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے ان کی, کہتے تھے تم پڑھ لو. نماز تو بہرحال اس کی پڑھنا ہے لیکن حضرت نہیں پڑھتے تھے, کہتے تھے تم پڑھ لو. ہاں فتوحات کا زمانہ آیا اور دروازے کھلے تو پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی میت آتی تھی تو پوچھتے تھے اس پر قرض ہے, کہا قرض ہے تو اللہ کے حبیب کہتے تھے اچھا اگر اس کا قرض ہے تو میں ادا کر دوں گا بیت المال سے اور اگر یہ مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے وہ رساکہ ہوگا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے قرض ہے تو میں بھروں گا اور اگر میراث میں مال چھوڑا ہے تو اس کے ورثہ ہو جائے گا بہرحال شروع شروع میں حضرت نے جنازے کی نماز بھی ان لوگوں کی نہیں پڑھی جو قرض میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے قرض ایک بدترین بلا اور وبا ہے امت اس وقت اپنی عیاشیوں کے لیے قرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرض کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت کریں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھیتی کے مسائل کو آقا نے بیان فرمایا اور تجارت کے جس فیلڈ میں بھی آپ قدم رکھو گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میدان نہیں چھوڑا کہ ہمارے لیے مسئلے بیان نہ فرمائے ہو ایک شوہر ہے تو زندگی کیسے گزارے ایک بیوی ہے تو زندگی کیسے گزارے ایک تاجر ہے تو زندگی کیسے گزارے ایک کسان ہے تو زندگی کیسے گزارے ایک امیر ہے تو زندگی کیسے گزارے ایک مامور اور رعایا ہے تو زندگی کیسے گزارے ایک غلام ہے تو زندگی کیسے گزارے اور ایک مولا ہے تو زندگی کیسے گزارے ہر مور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر فیلڈ میں نبی گئے ہوئے ہیں مدینے کے جنگل میں حضرت جا رہے تھے صحابہ بھی ساتھ تھے تو صحابہ پیلو کا پھل توڑنے لگے پلوڑ کا درخت دیکھا ہے نا اب تو جب سے یہ ہمارے شاندار مکانات آ گئے ہمارے بچوں نے سوکھا لیلا ہی نہیں دیکھا سب چھوت گیا ورنہ غریبی میں سب کچھ ہوتا تھا میں نے ابھی اپنے بچوں کو بخاری شریف میں ایک بات سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ پیارے کیا بتاؤں اپنے بھانجے کو کہہ رہی ہے حضرت عروہ کو فرمایا پیارے تجھے کیا بتاؤں نبی علیہ السلام کے گھر میں دو دو مہینے گزر جاتے تھے لیکن دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا حضرت عروہ نے فرمایا کیوں فرمایا پکانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی تو فرمایا زندگی کیسے گزرتی تھی فرمایا لوگ کھجور پانی دے دیتے تھے انصار اسی پر زندگی گزارتے تھے آگے حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ نے اب ہم کو فراوانی عطا فرمائی اپنی فراوانی کے زمانے میں حضرت عائشہ اپنے تنگی کے زمانے کو یاد کر رہی ہے اپنی وسعت کے زمانے میں تنگی کے زمانے کو یاد کیا اپنی مالداری میں غریبی کو یاد کیا حافظ ابن حجر بڑے محدث ہیں انہوں نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی مالداری میں غریبی کو نہ بھولے خداوند قدوس شکر کی توفیق عطا کرے گا آج ہم اپنی مالداری میں اپنی غریبی کی زندگی کو بھول گئے محمود غزنوی کا جو غلام تھا خادم تھا ایاز بہت مشہور ہے اور بہت من چلا بہت قریب کا شاگرد تھا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو ایاز جو ہیں وہ خادم تھا مہینے میں ایک دن چھٹی لیتا تھا اور چھٹی لے کر اپنے کمرے میں جاتا اور دن بھر اس کمرے میں رہتا تھا کچھ خدام کو اس سے حسد ہو گیا ویسے بھی محمود غزنوی کا لادلہ تھا وہ تو کچھ خدام کو اس سے حسد ہو گیا انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو اندر میں جاتا ہے نا اس کمرے میں جو جاتا ہے وہ کمرے میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف سازش کرتا ہے یہ بتایا کہ وہ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ اندر میں جا کر سازش کرتا ہے بادشاہ نے کہا اچھا میری حکومت کے خلاف اندر میں جا کر وہ سازش کر رہا ہے ایک مرتبہ چھٹی دی بادشاہ نے اور اچانک پہنچ گیا اس کے دربار میں اور جیسے ہی اس کے دربار میں وہاں پر پہنچا اس کے کمرے میں بادشاہ جب پہنچا ہے اور دروازہ اس کا کھلوایا تو دیکھا کہ پرانے کپڑے ہیں فتح ہوئے یہاں سے فتح ہے یہاں سے فتح ہے یہاں سے فتح ہے ایسے فتح ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ اندر میں تسبیح لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے محمود نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے فتح پرانے کپڑوں کے ساتھ اس طرح پر تیرا انداز اندر میں کیا ہے تو ایاز نے فرمایا بادشاہ سلامت آج کی وسعت میں اپنے غریبی کو یاد کر رہا ہوں اللہ میری ایک وہ غریبی کے ایام تھے جس میں اسی طرح کے, اور یہی میری غریبی کے کپڑے تھے جس کو میں نے حفاظت کے لیے رکھے ہیں, اور مہینے میں ایک مرتبہ میں ان کپڑوں کو پہن کر کے اپنے رب کے سر بسجود ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, میرے رب تو نے اس غریبی سے نکال کر مجھے یہ مالداری اور بادشاہ کے دربار کا اتنا بڑا آدمی بنا دیا, تو میں شکرانے کے طور پر یہاں آتا ہوں. بادشاہ کے دل میں اور وقت آ گئے اور عظمت آ گئی. بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنی وسعت میں, اپنی مالداری میں اپنے غریبی کے دن کو نہیں بھولنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غریبی کے دن کو, عجیب و غریب بات ہے, روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فقر و فاقہ تھا, اگرچہ میرے نبی کا فقر و فاقہ اور میرے نبی کی بھوک یہ استراری نہیں تھی, اختیاری تھی. ایک تو ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے اس کو فقیر بنایا گیا, میرے نبی کا یہ مسئلہ نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے ہدایا آتے تھے, بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے بہترین قسم کے جوتے آتے تھے, بہترین قسم کے کپڑے آیا کرتے تھے, لیکن نبی نے خود اپنی ذات کے اعتبار سے فقر کو اختیار فرمایا تھا اور یہ سوچا تھا کہ بھلا میں دولت کے ساتھ ہی اگر زندگی گزار لوں گا تو میری امت کے غربا کا راستہ کب ملے گا. امت کے غربا کے لیے, امت کی تسکین کے لیے, امت کے غربا کے سکون کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار فرمایا, تاکہ یہی وجہ ہے کہ حضرات ارباب علم نے, حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اور اپنے نکاح کے موقع پر جو ولیمے کیے ہیں اس میں صرف ایک ولیمہ وہ ملتا ہے جو بڑا شاندار ولیمہ تھا, اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو پورا بکرا ذبح کر کے آپ نے ولیمہ فرمایا تھا, اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جہاں صحابہ کو دعوت دی تھی اور دس دس صحابہ کو بلا کر کے, چونکہ مکان چھوٹا تھا تو دس دس صحابہ کو بلا کر حضرت کھلا رہے تھے اور سارے صحابہ نے کھا لیا اور سب روانہ ہو گئے, لیکن تین صحابی وہ ہیں جن کا آج تک روایتوں میں نام نہیں آیا کہ وہ تین آدمی کون تھے. بہرحال تھے صحابی. اللہ بھی پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابی کی میں رسوائی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے پردہ ڈال دیا, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تین صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کے گھر میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے, کھانا کھانے کے بعد بھی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے. اب حضرت کو زینب سے ملنا ہے خلوت میں, وہ ہماری طرح مکان تھوڑا ہی تھا کہ ایک جو ہے بیڈ روم ہو, سلیپنگ روم ہو, سٹنگ روم ہو, اور فلاں روم ہو اور فلاں روم ہو, نہ معلوم کتنے روم ہمارے وہاں ہوا کرتے. اور اب تو لوگ جب مکان کی زیارت کرواتے تو ساتھ ساتھ ٹوائلٹ شریف کی بھی زیارت کروایا کرتے ہیں کہ حضرت یہ ہماری ٹوائلٹ شریف ہے. جب مکان بتاتے ہیں تو وہاں یہ سارا نظارہ کروایا جاتا ہے کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. بہرحال میں کینیڈا میں ایک صاحب مجھے لے گئے اپنے مکان کی زیارت کروانے کے لیے, تو انہوں نے مجھے اپنی ٹوائلٹ بتائی کہ حضرت یہ ہماری ٹوائلٹ ہے. وہ ٹوائلٹ کیا تھی, 15x15 کا روم تھا, اس میں بید بھی رکھا ہوا تھا, بلا مبالغہ اس میں بید بھی رکھا ہوا تھا. پھر مجھے کہنے لگے کہ بھلا یہ جو تپ رکھا ہوا ہے تو اس میں سے ہاتھ بھی یوں نکلتا ہے اور خود بخود ہمارا میل نکالتا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, یہ جنت کا نمونہ ہے, گویا جنت ہمیں یاد دلا رہا ہے. تو اب آپ کو چاہیے کہ اللہ نے مکان تمہیں ایسا دیا ہے تو زندگی بھر اعمال بھی جنت والے ہی کرنا. یہ میں نے ان کو ایک نصیحت کی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا مکان تو ایسا تھا نہیں کہ سب الگ الگ روم ہو, وہ تو ایک حجرہ شریفہ تھا. اب زینب سے آپ کو پردے کے پیچھے ملنا ہے اور وہ تین آدمی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے, اب حضرت کیا کریں. اور حیا اتنی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں, اللہ اکبر, حیا اتنی تھی کہ حضرت یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ تشریف لے جائیں, مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے. مارے حیا کے حضرت بھی بیٹھے رہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہے وہ بھی وہاں بیٹھے رہے, اور وہ تین صاحب جو ہیں بس اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مستقلن ان مسائل پر ایک مستقلن رکوع اتارا اور اس رکوع میں ہدایات فرمائی, نصیحتیں فرمائی, فرمایا کہ جب تک نبی کے گھر پر تمہیں بلاوا نہ آئے وہاں تک تم نہ جاؤ, اور جب تمہیں کہا جائے کہ آ جاؤ کھانے کے لیے اس موقع پر پہنچو اگرچہ تمہیں دعوت دی گئی ہو لیکن بہت وقت پہلے جا کر کے نہ بیٹھ جاؤ اس لیے کہ اگر کھانے کا تھا مغرب کے بعد اور تم عصر کے وقت سے اس کے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے صاحب مکان کو ہماری وجہ سے پریشانی ہوگی اس کو کوئی کام ہوگا اس کو کوئی ضرورت ہوگی وہ میری وجہ سے اپنے سارے کام کو سمیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تبھی وہاں پر پہنچو جب وقت ہو جائے تب تم وہاں پہنچو اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ فرمایا فَإِذَا تَعِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي النَّبِيَّ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي النَّبِيَّ فرمایا کہ دیکھو جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا تَعِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا نکل جاؤ وہاں بیٹھے نہ رہو باتیں کرتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے وہاں نہ بیٹھے رہو وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثِ ان ذالکم کان یوذی النبی نبی کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن نبی باحیا ہے واللہ اللہ تعالی جو ہے وہ حق بات کے بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا واللہ لا یستحی من الحق اللہ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا اس سے تو علماء نے اتنے مسائل نکالے ہیں اتنے مسائل نکالے ہیں فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ آج کل فون کا زمانہ ہے میں جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں آج کل فون کا زمانہ ہے ہمیں کسی کو بے وقت فون نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بے وقت فون آ گیا ہے اچھا اگر وقت پر بھی ہم اس کو فون کریں ادب یہ ہے کہ آپ کو لمبی بات اگر کرنا ہے تو آپ پہلے ان سے پوچھ لیں کہ دیکھو مجھے 5 منٹ کی آپ سے بات کرنا ہے آپ اس وقت فرصت میں ہیں آپ کے پاس اگر وقت ہے تو فبیا ورنہ آپ ایک کام کریں آپ وقت دے دیں میں اس وقت پر آپ کو فون کروں گا یہ اسی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اسی آیت سے مستنبط فرمایا اور فرمایا امت کو چاہیے کہ اس طرح پر عمل کریں ہماری زندگی اس سے کوسوں دور ہو چکی ہے ہم بہت دور ہو چکے ہیں ہم نے صرف نماز روزے ہی کو عبادت سمجھا ڈسپلن کو عبادت ہی نہیں سمجھا اخلاق کو ہم نے عبادت ہی نہیں سمجھا مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک عجیب بات لکھی فرمایا رات 2 بجے میرے اوپر فون آیا 2 بجے تو میں نے فون اٹھایا تو وہ پوچھنے لگا حضرت یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے تو حضرت نے فرمایا یزید پر لعنت کا مسئلہ بعد میں اس وقت تک کو کیوں فون کیا وہ مجھے بتا فرمایا ہم دوستو احباب بیٹھے ہوئے تھے تو مسئلہ نکلا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے کچھ لوگ ہاں کچھ لوگ نہ تو میں نے سوچا کہ لاؤ مفتی صاحب کو پوچھ لوں حضرت نے فرمایا احمق رات 2 بجے کوئی فون کرنے کا وقت ہے فرمایا اصول نہیں ہے لوگوں کی زندگی میں زندگی کیسے گزاری جائے اچھے اخلاق کو ہم نے عبادت ہی نہیں سمجھا اچھے اخلاق بھی عبادت ہے اسی لیے ہمارے حضرت جب مدینہ شریف میں بہت بیمار تھے بہت کام کی بات ہے اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے حضرت بہت بیمار تھے اور میں یہاں سے وزٹ ویزا لے کر کے مدینہ شریف پہنچ گیا حج کے بعد تو ہسپتال میں آئی سی یو میں تھے اور ایک بڑے عالم یہاں ہندوستان کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں وہ آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور اپنے دوست و احباب جو ان کے مریدین کا حلقہ تھا ان کو بھی لے کر کے آئے ہوئے تو فرمایا کہ میں ایک دعا پڑھتا ہوں تم سب آمین کہو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یہ جو حدیث شریف میں دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم تو یہ دعا وہ پڑھ رہے تھے حضرت ایک مرتبہ انہوں نے پڑھی دوسری مرتبہ حضرت کو وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا حضرت نے یوں کھینچا اور فرمایا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ حدیث کے آداب تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت کو جلال آ گیا جبکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت کا پریشر صرف 45 پر ہے یعنی پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے ہٹانے کی وجہ سے آکسیجن کے ہٹانے کی وجہ سے حضرت نے فرمایا بہت ممکن ہے کہ میں نہ رہوں مسئلہ بتا دوں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو پڑھا ہے لیکن دل دل میں دعا کو پڑھا ہے مریض کے سامنے دعا پڑھ کے تم مریض کو ڈرا رہے ہو کہ تم بہت بیمار ہو مریض کے سامنے اصول یہ ہے کہ باتیں اس طرح کرو کہ جس کی بنیاد پر مریض کو تشفی ہو جائے کہ میں اچھا ہوں بات یوں کرنا چاہیے آپ بڑے اچھے ہیں طبیعت اچھی لگتی ہے صحت یاب لگتی ہے کل کی بنسبت آج اچھا معلوم ہوا فلاں صاحب کو اسی طرح کی بیماری ہو گئی تھی وہ 2-4 دن میں اچھے ہو گئے اللہ آپ کو بھی 2-4 دن میں اچھے کر دے گا ہماری زبان سے وہ کلمات نکلے کہ مریض خود بخود ان کلمات سے آدھا شفا یاب ہو جائے دعا تو اپنے دل میں کرنا چاہیے فرمایا لوگوں نے حدیث کی حقیقت کو نہیں سمجھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق دیے ہیں جو ہمیں ڈسپلن دی ہے کس موقع پر ہمیں کیا بات کرنا چاہیے، کس موقع پر ہم نے اسی مجلس میں پھر حضرت بہت کھل گئے بہت کھل گئے، تو حضرت نے فرمایا میں نے خلفائے اربع میں ابو بکر صدیق کو خواب میں دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا، فرمایا ابو بکر بہت گورے تھے بڑے خوبصورت تھے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر اتنے خوبصورت ہے تو ماں عائشہ کتنی خوبصورت ہوگی. پھر اسی مجلس میں فرمایا کہ میں نے ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، فرمایا امام شافعی کو میں نے سوال کیا، حضرت فرماتے میں نے خود سوال کیا کہ حضرت آپ کی اولاد کہاں ہے، حضرت کی اولاد نہیں تھی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، تو پوچھا حضرت آپ کی اولاد نہیں ہے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اٹھائی کتاب الام جو حضرت کی آخری تصنیف ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے وہ کتاب الام، حضرت نے وہ کتاب اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا یہ ہے میری اولاد، یعنی اس کتاب کو اپنی اولاد کا شاید فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو میرے دل پر امام شافعی کے اس جواب سے ایک مسئلہ کھلا کہ کبھی کبھی جسمانی اولاد کے مقابلے میں روحانی اولاد بڑی اونچی ہوا کرتی ہے. ایک تو جسمانی اولاد ہے جو ہمارے جسم سے وجود میں آئی میاں بیوی کے ملنے سے، اور ایک روحانی اولاد ہوتی ہے، روحانی اولاد چاہے تو اپنے پاس پڑھنے والے طلبہ ہو، روحانی اولاد چاہے اپنی کوئی تصنیف ہو دین کے اوپر کوئی کتاب ہم نے لکھی ہے، بہرحال یہ سب روحانی اولاد ہے، اور کبھی جسمانی اولاد اپنے باپ کو وہ راحت نہیں پہنچاتی جو روحانی اولاد کے ذریعے سے تشفی اور تسلی ہوا کرتی ہے. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ڈسپلن کا مسئلہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہمیں ڈسپلن ہونا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزارے. صرف نماز روزوں کا نام جو ہے عبادت نہیں ہے، ڈسپلن بھی کوئی عبادت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی جو اس وقت کے حالات میں خوب چسپا ہو رہی ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جال حق حق اوپر رہے گا، وضع حق الباطل باطل نیچے رہے گا، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل اوپر ہے حق نیچے ہے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ایک مسلمان کی سنوائی چپراسی کے پاس بھی نہیں ہو رہی ہے، ایک مسلمان کی سنوائی ایک تلاتی کے پاس بھی نہیں ہو رہی ہے، ایک مسلمان کی سنوائی ایک پولیس کے پاس بھی نہیں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں حق نیچے جا رہا ہے اور باطل اوپر آ رہا ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. کیا قرآن کی آیت جھوٹی ہو گئی؟ جعل حق وضع حق الباطل غلط ہو گئی؟ آج ہم الٹا دیکھ رہے ہیں. سب کے ذہنوں پر ایک سوال، یہ ایک سوال جو ہے سوار ہوا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. مفتی شفیع صاحب نے اس کا جواب سنایا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے حق ہمیشہ اوپر رہتا ہے باطل نیچے ہی رہتا ہے، لیکن حق کے ساتھ جب باطل مل جاتا ہے تو پھر وہ باطل حق کو نیچے کھینچ لیتا ہے، اور باطل کے ساتھ جب حق ملتا ہے تو باطل اوپر آ جایا کرتا ہے. فرمایا آج دنیا کا نظارہ دیکھو گے تو مسلمانوں کا دین سچا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ بد اخلاقی کا باطل مل چکا ہے جس کی بنیاد پر حق نیچے چلا گیا، اور غیروں کے پاس باطل ہے لیکن اچھے اخلاق کا حق اس کے ساتھ مل گیا، اچھے اخلاق اس کے ساتھ مل گئے جس کی بنیاد پر باطل کو اوپر لے آیا. اچھے اخلاق بھی کوئی چیز ہے، ہمیں اچھے اخلاق. عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم بولتے بھی ہیں تو ہماری زبان دنکیلی بن کر کے دنک مارتی ہے، سانپ سے زیادہ ہماری زبان دنکیلی ہے، سانپ سے زیادہ ایسے ایسے تانے دیتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں کہ دلوں کو زخمی کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمارے عربی میں ایک کہاوت ہے جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا تلواروں کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبانوں کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے. علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قلب المؤمن مثل الزجاج. مومن کا دل جو ہے نا وہ کانچ کی طرح ہے، کانچ کی طرح. فرمایا یہ کانچ جو ہمارے ہیں اگر اس کانچ کو توڑ دو تو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا، لکڑی کو توڑو تو جوڑ دیں گے، اور اسٹیل اور لوہے کو توڑو تو توڑ دیں گے، لیکن کانچ جب توڑ دیا جاتا ہے تو دوبارہ اس کو جوڑا نہیں جاتا. فرمایا اگر جوڑو گے بھی تو کچھ نہ کچھ شگاف تو ضرور نظر آئے گا. اگر تم نے ٹیپ پٹی لگا کر جوڑا یا کسی سے بھی جوڑا تو شگاف تو بہرحال اس میں نظر آئے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کی روشنی میں فرمایا قلب المؤمن مثل الزجاج, مومن کا دل جو ہے وہ کانچ کی طرح ہے, جب تم تانوں سے جب تم بد اخلاقیوں سے اس کے دل کو توڑ دو گے, فرمایا معافی مانگ کر اگر جوڑو گے بھی تو وہ پورے پورا جڑے گا نہیں, کچھ نہ کچھ شگاف تو ضرور رہ جائے گا. جب جب ہم جائیں گے اس کے پاس اس کا دل یہی کہے گا تم وہی تو ہو جنہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا. ٹھیک ہے وہ معاف تو کر دے گا لیکن اس کے دل کا شگاف جو ہے نا وہ ہر وقت چپتا رہتا ہے. تو ہماری زبانیں بڑی ڈنکیلی ہیں, اللہ کرے کہ ہماری زبان سے کانٹے نکلنے کے بجائے پھول نکلنے والے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ پڑھ لیں میرے بھائیوں, میں کیا کہوں آقا کی زندگی پر, ساری زندگی آقا کی پڑھ لیں, کبھی کسی صحابی کو تانا نہیں دیا, کبھی کسی صحابی کو 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ, کبھی کسی صحابی کو تانا نہیں دیا. عجیب و غریب آقا کی زندگی تھی. اور ہر انسان یہ سوچتا تھا, ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے زیادہ نبی کو کسی سے محبت نہیں. ہر ایک کی سوچ یہی تھی آقا کی محبت مجھ سے سب سے زیادہ. حنین میں اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا, اتنا بڑا مسئلہ کہ جب حنین میں مال غنیمت آیا, اس سے ایک مہینہ پہلے ہی فتح مکہ ہوا تھا رمضان میں اور شوال میں حنین ہوا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سارا مال غنیمت دے دیا اور انصاریوں کو کچھ نہیں دیا, مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا. تو کچھ نوجوان صحابہ جو تھے انصار نوجوان, ان کی زبان سے یہ نوجوان جو ہے نا بڑے جذباتی ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب فارغ ہو کر نکلتے ہیں اور نئے نئے ہوتے ہیں تو راجی نامہ جیب میں رکھتے ہیں, ذرا کوئی بات آئے لو, ذرا کوئی بات آئے لو, چونکہ تجربہ نہیں ہے. جب تجربے ہو جاتے ہیں, 2-3 بچے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تبلے سارنگے لے کر اب کہاں جائیں گے, پڑے رہو. تو جوانوں کو جذبات بہت ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ جذبات ہمیں ہلاک کر دیتے ہیں. انسان کو جذبات میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. تو چند نوجوان انصاری صحابہ جو تھے جوان, ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا, اور کیسا جملہ, ہائے ہائے, مجھے شاید کوئی کہتا تو میں اس کو گالیوں کی بارش برساتا. کیا جملہ کہا؟ محمد کو جب ضرورت تھی طاقت کی تو ہمیں استعمال کیا, اور آج مال جب آیا تو اپنی قوم کو دیا, یعنی مکے والے ان کو دیا. اور ایک جملہ تو یوں فرمایا, ہماری تلواروں سے ان کا خون تپک رہا ہے اور محمد اپنی قوم کے ہو گئے. کیسا جملہ تھا یہ, ہمیں اگر کوئی اس طرح کہہ دیتا تو. آقا کے کانوں پر یہ جملہ پہنچا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمام حالات کے باوجود میرے نبی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی بات ایسی کہی نہیں. انصار صحابہ کو جمع کیا آپ نے, فرمایا کوئی مہاجر اس میں نہ آئے. آج تو اجتماع میں بات ہوتی ہے کہ صرف علماء آئے تو علماء سے زیادہ عوام آ جاتے ہیں. فرمایا صرف انصار آئے, سارے انصار کو جمع کیا. حضرت نے فرمایا تم نے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی. تو جو برے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں, پھر آپ سے معافی چاہتے ہیں, ہم نے نہیں کہا, یہ نوجوانوں نے کہہ دیا جذبات میں, ہم بہت معافی چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی. اور ان جوان صحابہ نے بھی معافی مانگی. حضرت نے اس وقت ایک جملہ اور فرمایا, حضرت نے فرمایا تم مجھے کہنا چاہو تو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد مکے میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہم نے تمہیں پناہ دی مدینے میں. تم کہو, یہ بھی کہو کہ ہم نے تمہیں بلایا مدینے میں, ہم نے تمہیں سپورٹ کیا مدینے میں, تم یہ بھی کہہ سکتے ہو. اور صحابہ یوں نیچے دیکھ کر بیٹھے ہوئے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کوئی تانا نہیں دیا, کوئی برا بلا نہیں کہا, کسی کی دل شکنی ہو ایسی بات نہیں کی, کسی کا دل ٹوٹے ایسی بات نہیں کی. حضرت نے کتنا پیارا جملہ فرمایا, فرمایا تم اس مال کو دیکھ کر کے یہ کہنے لگے کہ میں نے ان کو مال دیا, اس پر تمہیں غصہ آ گیا. فرمایا مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. ایسا جملہ کہہ دیا کہ ان کا جی خوش ہو گیا, مکے والے مال لے کر جائیں گے تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. پھر فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الناس دسار والانصار شعار. دسار اوپر کا کپڑا اور شعار اندر کا کپڑا. حضرت نے فرمایا سارے لوگ میرے اوپر ہیں اور میرے انصار تو میرے اندر میں ہیں, میرے دل سے لگے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا سترون بعدی عسرا, تم میرے بعد بڑے حالات دیکھو گے میرے انصاریوں, تم میرے بعد بڑے حالات دیکھو گے, تم پر بڑے مصائب آئیں گے, تم پر بڑی پریشانیاں آئیں گی, تمہارے حقوق پورے نہیں کیے جائیں گے. اس برو حتی تلقونی علی الحوض, صبر کر لینا یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائیں, میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. حضور نے تانا نہیں دیا ان کی باتوں پر, ان کا دل جیتا. دل جیتنے کے سلیقے سیکھو, دل جیتنے کے طریقے سیکھو, دلوں کو کاٹنے کے طریقے نہ سیکھو. میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر صلح اگر کرائی جائے, جھوٹ بول کر دو آدمیوں میں اگر صلح کرائی جائے, یہ افضل ہے سچ بول کر توڑ کرنے کے مقابلے میں. سچ بول کر امت میں توڑ کرائیں اس کے بجائے جھوٹ بول کر کے جور کراؤ. جن جگہوں پر اللہ کے حبیب نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی اس میں سے ایک جو ہے صلح بھی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقتی او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ کہتا ہے تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر ویر نہیں ہوتی, تمہاری مجلسیں تو غیبتوں والی ہوتی ہے, تمہاری مجلسیں تو لوگوں کے پلان والی ہوتی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, تمہاری مجلسوں میں کوئی اچھی بات تھوڑی ہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے تین مجلس بڑی محبوب ہے. الا من امر بصدقتی, جس مجلس میں صدقے کی باتیں چل رہی ہو, صدقے کی باتیں جس میں امت کے لیے خرچ کرنے کی باتیں چل رہی ہو. الا من امر بصدقتی او معروف, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں چل رہی ہو. اب اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی باتیں چل رہی ہو, وہ بہت بہتر مجلس ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ ہے کہ اتنا بڑا نبی ہو کر بھی اگر کہیں صلح کی ضرورت پڑتی تھی حضرت خود تشریف لے جاتے تھے. کوبا جو بستی ہے نا بنو عمرو بن عوف, جس کو کوبا کہتے ہیں, جہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے, تو صحابی میں جھگڑا ہو گیا دو فیملی میں. اللہ کے نبی مدینے سے چل کر وہاں صلح کرانے گئے اور ابو بلال سے کہا کہ اگر ظہر کا وقت ہو جائے تو ابو بکر کو کہہ دینا نماز پڑھا دے. اور حضرت وہاں صلح کرانے پہنچے. امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ بڑوں کو چاہیے کہ شان لے کر نہ بیٹھے رہے, امت میں جور کرانے کے لیے نکلے. بڑوں کو چاہیے کہ اپنی شان لے کر نہ بیٹھے رہے, نہیں میں نہیں جاتا ہوں, جاؤ تم جاؤ. اللہ کے نبی سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آقا خود تشریف لے گئے صلح کرانے کے لیے. امت کو صلح میں لاؤ میرے بھائیوں. آج ساری دنیا ہمارے خلاف ایک ہو چکی ہے. دیکھیے فلسطین میں جو مارا جا رہا ہے معصوم بچوں کو اور ترپایا جا رہا ہے. غیر تو غیر مسلم ملک بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. ساری دنیا کی باطل طاقتیں ایک ہو چکی ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہی ایک نہیں ہو. ایک چھوٹی سی بستی میں 10 جھگڑے ہوں گے, یہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف. ارے دو فیملی ٹھیک سے نہیں رہ رہی ہے, وہ اس کے خلاف ہے یہ اس کے خلاف. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ فرمایا تو سب سے بڑا ولیمہ زینب کا فرمایا تھا. اور زینب کے ولیمے میں پورا ایک بکرا ذبح فرمایا تھا. باقی عورتوں کے ولیمے میں کیا مسئلہ تھا؟ باقی عورتوں کے ولیمے میں مسئلہ یہ تھا کہ کبھی پنیر اور کھجور کھلا دی, کبھی شہد اور کھجور کھلا دی, بس یہی حضرت کا ولیمہ تھا. حضرت صفیہ کا ولیمہ تو ایسا ہوا کہ حضرت سفر سے تشریف لا رہے تھے, راستے میں نکاح ہوا تو حضرت نے راستے ہی میں ملاقات کی اور اس کے بعد دسترخوان بچھوایا اور حضرت کے پاس تھوڑے سے کھجور تھے, وہ نکال کر دسترخوان پر ڈالے. صحابہ کو کہا تمہارے پاس جو ہو وہ بھی تم ڈال دو. اور پھر فرمایا میری صفیہ کا ولیمہ ہے, یہ میری صفیہ کا ولیمہ ہے. اگر آج کوئی غریب اس طرح کا ولیمہ کرائے تو شاید یوں کہیں گے کہ بولا ویلا ہوں کو ہم انہیں, تو ہمارا اس کھاوانا ہو تو ہم کو کیوں بلایا. زینب کا ولیمہ حضرت نے بڑا کیا تھا. اس میں دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ زینب سے نکاح اللہ نے آسمان پر کروایا تھا. زیدن وطرن زود نہ کہا, فرمایا زید نے طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی، میرے پیغمبر میں تیرا نکاح کرا دیتا ہوں. تو زینب کے ساتھ نکاح چونکہ اللہ نے آسمانوں پر کرایا تھا تو اللہ کے نبی کو بڑی خوشی تھی. یہ زید ایک ہی صحابی ہے پورے قرآن میں جن کا تذکرہ ہوا، باقی ابو بکر کا تذکرہ بھی نہیں آیا. اشارتن تو ہوا ثانیہ اثنین ایدھما فی الغار، لیکن نام اگر کسی صحابی کا آیا ہے تو وہ زید ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خادم. طائف کے اندر جب حضرت کو مار پڑی تھی تو اپنے کندھے پر بے ہوش نبی کو اٹھا کر لے کر چلنے والا یہی زید تھا. اسی نے اپنے کندھے پر نبی کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر کے لے گئے اور ایک جگہ پر حضرت کو لٹایا اور پانی ڈالا اور حضرت ہوش میں آئے، آپ کے لہو کو صاف کیا. اس وقت آپ کے ساتھ صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کوئی نہیں تھا. اور یہ زید کون ہے؟ حضور کے متبنہ بیٹے ہیں، لے پالک بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی. زینب کا نکاح زید سے ہوا تھا، اللہ کے نبی ہی نے کروایا تھا. کسی مسئلے میں انبن کی وجہ سے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زینب سے نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کروا دیا. ایک تو خوشی یہ تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ امت کو ولیمے کے طریقے بتانے تھے کہ غربا کے لیے تو وہ طریقہ اور مالداروں کے لیے یہ طریقہ، دونوں کو راستہ بتانا تھا. اس لیے اللہ کے حبیب نے اعلیٰ ولیمہ بھی کیا اور ادنا ولیمہ بھی کیا تاکہ دونوں کے لیے راستے نکل آئے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی فلد نہیں چھوڑی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ نہ بتایا ہو. پیلو کا درخت صحابہ چاہ رہے تھے جنگل میں، اور پلون کا درخت آیا تو صحابہ پھل توڑنے لگے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا علیکم بالاسود، کالے کالے توڑنا، لال نہ توڑنا، وہ کھتے لگتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو جنگل میں بکریاں چرانے والوں کو پتا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پتے کھلاتے ہیں بکریوں کو اور جنگل میں وہ بکریوں کو لے کر چراتے ہیں، یہ تو جنگلوں کی باتیں، وہ ان کو پتا ہوتا ہے. حضرت آپ فرما رہے ہیں تو کیا آپ نے بکریاں چرائیے؟ فرمایا ہاں، میں نے چند پیسوں پر اپنی غریبی کی زندگی میں مکے میں مکہ کے فلا فلا لوگوں کی بکریاں چرائی ہے، اور کوئی نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس پر بڑی عجیب و غریب حکمت لکھی کہ نبی کے پاس بکریاں کیوں چروائی گئی. فرمایا کہ جو صفات امت میں ہیں وہ صفات بکریوں میں ہیں. ایک تو امت کی صفت یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، بکری بھی کمزور ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ انسان میں ضد پناہ ہے، بکری میں بھی ضد پناہ ہے. بکری ضد پر آ جاتی ہے تو آپ کان کھینچو تو بھی نہیں چلے گی، رسی کھینچو تو بھی نہیں چلے گی، وہ بیٹھ جائے گی، آپ کو اٹھانا پڑے گا اس کو تبھی جا کر کے وہ چلے گی. اور مارنے اگر جائیں گے تو کمزور اتنی ہے کہ کہیں اس کی پسلی نہ ٹوٹ جائے. تو ایک طرف کمزوری ہے اور ایک طرف ضد پناہ ہے. نبیوں کے پاس اس لیے بکریاں چروائی کہ اے پیغمبرو تمہاری جو امت تمہیں دی جا رہی ہے وہ ضعیف بھی ہوں گے اور ضدی بھی ہوں گے، ان کی تربیت کے طریقے یہیں سے سیکھ لو کہ جیسے کمزور بکری کو مارے بغیر ان کی تربیت کرتے ہو، اسی طرح اپنی امت کو ستائے بغیر ان کی تربیت کرنا. سبحان اللہ. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اسی لیے تو حضرت موسیٰ بکریاں چرانے گئے شعیب علیہ السلام کی، اور ایک بکری بھاگی اور حضرت موسیٰ دوڑے اس کے پیچھے. اب وہ بھاگتی جا رہی ہے اور موسیٰ پیچھے دوڑ رہے ہیں. موسیٰ تھک گئے، اخیر میں ہاتھ لگی. موسیٰ کو اتنا غصہ تھا کہ جی میں تھا دندے سے ماروں گا، لیکن جب ہاتھ میں آئی تو دل میں بات آئی کمزور ہے مر جائے گی. تو حضرت ہاتھ پھرانے لگے اور ہاتھ پھرا کر فرمایا تو بھی تھکی مجھے بھی تھکایا، تو نہ بھاگتی تو کتنا اچھا ہوتا. فرمایا اسی طرح امت کی تربیت بھی کی جائے گی، امت کو اسی طرح سمجھایا جائے گا، امت کو اسی طرح، میرے آقا نے امت کو اسی طرح بنایا. ایک صحابی آئے حضور کے پاس، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں میرا مسئلہ ہو گیا، بیوی کے ساتھ ملاقات ہو گئی روزے کی حالت میں، اب مجھے کوئی سزا دے دیجیے. حضرت نے فرمایا سزا وزا تو اس پر کچھ نہیں ہوتی، تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. فرمایا کیا کفارہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 7 روزے رکھنا پڑے گا. بخاری شریف میں وہ صحابی کہنے لگے چند روزوں میں یہ حال ہوا تو 7 میں کیا ہوگا، یہ برداشت سے باہر ہے، میرا مسئلہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرو، اگر نہیں رکھ سکتے تو ایک غلام آزاد کرو. تو اپنی گردن پر یوں ہاتھ مارا، فرمایا میری ذات کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں، میرے پاس غلام نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی ایک کفارہ ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، کہاں سے لاؤں؟ آج کوئی شاگرد اپنے استاذ کو ایسے جواب تو دے، اللہ اکبر، اس کی خیر بگاڑ دے گا استاذ. کوئی مرید اپنے شیخ کو کہے تو صحیح. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے نبی نے امت کو کیسے بنایا، کیسے بنایا. فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. حضرت کے گھر پر کہیں سے کھجوریں آئی تھی، حضرت نے فرمایا جاؤ وہ اٹھا کر لے آؤ، دو زنبیل بھر کر کھجوریں تھی. فرمایا جاؤ اٹھا کر لے آؤ. منگوائی اور صحابی سے فرمایا کہ لو یہ لے جاؤ اور تمہارے کفارے میں تقسیم کر دو، سات مسکینوں کو کفارے میں تقسیم کر دو. تو وہ صحابی کیا جواب دیتے؟ یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابطہ هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب، میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں دوسروں کو کہاں کھلاؤں؟ میرے گھر والے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. حضرت اتنا ہنسے ان کی بات پر کہ انیاب کھل گئے. انیاب کی باڑی بہت بعد میں آتی ہے، یہ قاری صاحب لوگوں سے پوچھ لینا کہ انیاب کس کو کہتے ہیں، سنایا، پھر ربائی، پھر زواحق، پھر نواجس، پھر انیاب، بہت دیر میں باری آتی. یہ دانتوں کے نام ہے، کبھی تجوید بھی تو پروت ہو رہا، سارا پیسوں ہی میں کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ قرآن میں بھی رکھا ہے. فرمایا اپنے انیاب، یعنی حضرت بہت ہنسے ان کی بات پر، اور حضرت نے ان سے فرمایا جاؤ گھر والوں کو کھلا دو، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہیں کہا، ہنس پڑے ان کی بات پر. یہ امت ایسے بنی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شراب کی عادت تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نے ان کا لقب رکھا تھا ہمار، حضرت ان کو ہمار کہتے تھے، ہمار کا معنی گدا، تو حضرت ان کو ہمار کہتے تھے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب کی لت پڑی تھی، چھوٹتی نہیں تھی، اور بار بار ان پر سزا جاری ہوتی تھی. اس زمانے کی شروع شروع کی سزا چپلوں سے مارنا تھا، تھپڑ سے مارنا تھا، یہ سزا ہر وقت جاری ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلوتے صحابی، حضرت سے بڑی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، بہت محبت تھی حضرت سے اور حضرت کو بھی ان سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ ایک یہودی سبزی بیچنے آیا، تو سبزی بڑی اچھی لگی حضرت عبداللہ کو، فرمایا سبزی بڑی اچھی ہے، چلو میرے نبی کے پاس. حضرت سے فرمایا حضرت نے ہدیہ لے کر آیا. کہا کیا ہدیہ؟ کہا یہ سبزی ہے، یہ بیچنے آیا تھا تو میں نے کہا کہ حضور کے پاس چلو، تو حضرت کو سبزی دلا دی. اب وہ پیسے مانگ رہا ہے کہ پیسے، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا جن کو دی ان سے لو. اللہ ہائے، میرے نبی نے کیسے بنائی امت کو. اگر وہ تیور بگاڑتا، خدا پاک کی قسم، یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. اس کی پیشانیوں پر اگر بل آتا، یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا. نبی کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، ہنسے اور فرمایا تم تو کہہ رہے تھے ہدیہ. فرمایا حضرت چیز اچھی لگی تو میں لے آیا، پیسے میرے پاس نہیں تو آپ سے دلوا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور پیسے دے دیے. یہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے بخاری شریف میں، جہاں حافظ ابن حجر ان کی روایت آتی ہے، وہاں نقل کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک مرتبہ یوں کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میں کالا کلو تھا، میری کوئی حیثیت نہیں، بھلا دنیا میں مجھے کوئی نہیں پوچھتا تو آخرت میں مجھے کون پوچھے گا، میرا نبی پیچھے سے چلا گیا اور باتیں سنی تو نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا عبداللہ ہمار ایسا نہ بولو، دنیا والے تمہیں حقیر سمجھتے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں تو تم بہت بڑے ہو. اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں تو تم. امت کو ایسے بنایا، امت محبت سے بنے گی، امت تانوں سے نہیں بنے گی، امت کروی زبانوں سے نہیں بنے گی، امت محبت سے بنے گی. تو بہرحال میرے بھائیوں، میں تو بہت دور نکل گیا باتوں سے بات حدیث شریف کی آتی چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اللہ نے جتنی بڑی چیزیں یا آخرت کی بڑی چیزیں بنائی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا نظارہ ضرور بنایا ہے. مجھے اسی پر ایک دو باتیں عرض کرنا ہے. حضرت حسن بصری، دیکھیے روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جو انسان اشراق کی نماز پڑھے گا، اشراق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی رکعتین صلاۃ الضحیٰ کل حج والعمرہ، اشراق کی دو رکعت نماز کے اوپر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا. بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو اشراق کی پابندی کرے گا اللہ اس کو یقیناً بلا اسباب کے بھی حج و عمرہ کرائے گا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جو اشراق کی پابندی کرے گا حق تعالی اس کو ضرور حج اور عمرہ کرائے گا. تو دیکھیے بہت بڑی عبادت ہے حج اور عمرہ, اس کا نمونہ ہمارے گھر پر رکھا گیا. اشراق کرو تو حج اور عمرے کا تمہیں ثواب ملے گا, اور کتنی بڑی عبادت وہ ہمیں کہاں احساس ہے. پیسوں کا فگاوا بہت ہو گیا, حرمین جانے کے بعد بھی حرم کی نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی, حرمین میں جانے کے بعد بھی حرم کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. حرمین کا مقام حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمین جنت سے بھی افضل ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ حرمین جنت سے بھی افضل. حسن بصری نے جو دلیل دی ہے فرمایا ہاں جنت سے افضل, اس لیے کہ جنت سے مقصود مخلوق کی رضا ہے اور حرمین سے مقصود اللہ کی رضا ہے. اللہ نے جنت اس لیے بنائی ہے کہ بندہ راضی ہو جائے, اور حرمین میں بندہ اس لیے جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ افضل ہے اس عمل کے مقابلے میں جس سے مخلوق راضی ہوتی ہے. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حرمین کا مقام جو ہے وہ جنت سے بھی اونچا ہے, اور اتنا اونچا مقام ہو. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نمونہ دنیا میں رکھ دیا. حضرت حسن بصری ہی کا ملفوظ ہے جو آپ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, یہ حسن بصری کی تفسیر نہیں ہے. اصل میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے مختلف مواقع پر مجلسوں میں سبق میں جو باتیں قرآن کی ارشاد فرمائی تھی بعد والوں نے اس کو ایک جلد میں جمع کر دیا اور کہہ دیا تفسیر حسن بصری. یہ حسن بصری کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ ان کی نوٹس ہے, نوٹس جس کو بعد والوں نے جمع کیا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اس آیت کے ذیل میں یوں لکھ رہے ہیں, فرمایا کہ دیکھیے حق تعالی نے جنت کا نمونہ دنیا میں بنایا. کہاں بنایا؟ فرمایا کہ یہ جتنی مساجد ہیں یہ تمام کی تمام مساجد کو اللہ قیامت کے دن جنت میں لانے والا ہے. اور آگے ایک جملہ بڑا خطرناک لکھا ہے, بڑا خطرناک. فرمایا جنہوں نے دنیا میں مسجد کو توڑنے کے لیے جھگڑے کیے ہوں گے اللہ ان کو جنت سے نکال دے گا, اور جنہوں نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے محنت کی ہوگی جب اللہ مسجد کو لائے گا تو اس کے آباد کرنے والوں کو بھی لائے گا. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. بہرحال میرے بھائیوں یہ جنت کے نمونے ہیں, یہ مساجد جو ہے, اور اس کا ایک نمونہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے. فرمایا ما بین منبری و بیتی ریاض الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے کہ میرا منبر اور میرا حجرہ ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے, ریاض الجنہ ہے. یہ دنیا میں جنت کہاں آ گئے, جنت کی کیاری کہاں آ گئے؟ تو مفسرین نے اور محدثین نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. کسی نے لکھا یہاں جو نماز پڑھے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا, کسی نے لکھا کہ یہ ٹکڑا جنت ہی سے نیچے آیا ہوا ہے, اور کسی نے لکھا کہ یہ ٹکڑا جنت میں جانے والا ہے. جب وہ ٹکڑا جنت میں جائے گا تو یہ مساجد بھی جنت میں جائے گی. ہمیں چاہیے کہ مساجد کی قدر کریں. تو بہرحال حرمین کا مقام بہت اونچا ہے, وہاں کی جو عبادت ہے اس کا نمونہ ہماری مسجد میں رکھا گیا, اور وہ نمونہ یہ رکھا گیا کہ یہاں جو اشراق پڑے گا اشراق کا ثواب کل حج والعمرہ اس کو حج اور عمرے کے برابر حق تعالی شانہ ثواب عطا فرمائیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا, زیارت ہوگی, حق تعالی کے دیدار سے مسلمان مشرف ہوگا, اپنے رب کی زیارت ہوگی. اس کا نمونہ اللہ نے رکھا قرآن کریم. فرمایا اللہ کو جو دیکھنا چاہتا ہے اس کی تجلی قرآن میں موجود. ایران کے بادشاہ کا ایک مرتبہ ایک مصرع آیا یہاں عالمگیر کے پاس, عالمگیر کا زمانہ تھا. ایک مصرع آیا اور وہ مصرع یہ تھا کہ در ابلک کسے کم دیدہ باشد, فارسی میں چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا. اب دوسرا مصرع اس سے بن نہیں رہا تھا تو اس نے ہندوستان بھیج دیا کہ بھائی اس کا دوسرا مصرع فٹ کر دو. اب عالمگیر نے شعرا کو دیا لیکن شاعر بھی ہاتھ دھو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں دوسرا مصرع نہیں آ رہا ہے. تو عالمگیر کی بیٹی زیب النساء وہ بھی شاعرہ تھی, اس نے کہا ابا جی لائیے میں دو دن کے بعد اس کا مصرع فٹ کر کے دوں گی. دو دن کے بعد دیا در ابلک کسے کمدیدہ باشد مگر اشکے بتانے کے سرما آلود. چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا مگر معشوقہ جب آنکھوں میں سرما لگاتی ہے اور جو قطرے جھڑتے ہیں فرمایا کہ وہ قطرے وہ جو ہے چت کبرے موتی ہی کی طرح ہوتے ہیں. شہر بنا کر بھیج دیا وہاں. تو بادشاہ نے وہاں سے کہا کہ کون وہ شاعر ہے جس نے میرے شعر کو پورا کیا, میں اس کو ملنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں, انعام دینا چاہتا ہوں. اب عالمگیر اور پریشان ہوئے کہ میری بیٹی کو پردہ نشین ہے, یہ کہاں ملے گا آ کر. تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا جی پھر کیا بات ہو گئی. فرمایا وہ تو تجھے دیکھنا چاہتا ہے, ملنا چاہتا ہے. تو کہا گھبراؤ نہیں, میرا ایک شعر لکھ کر اس کو بھیج دو. در سکن مکفی منم چو بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارت در شکن بینت بڑا. یہ شعر ہے. در سکن مکفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, کہا کہ میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوئی ہے. جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ لے, یعنی مجھے ملنے کی ضرورت نہیں, میرے کلام کو دیکھ لے تو مجھے دیکھنا ہو جائے گا. اس شعر کو اللہ پر فٹ کیا گیا اور فرمایا اللہ یوں کہنا چاہتا ہے در سخن مکفی منم چونگوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دار در سخن بیند مرا. اللہ کہہ رہا ہے جس کو مجھے دیکھنا ہو, دنیا میں تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو, میرے قرآن کو دیکھ لینا گویا کہ تم نے مجھے کو دیکھ لیا. آخرت کا نظارہ قرآن میں رکھا گیا کہ قرآن کی تجلیوں میں اللہ ہے, نمازوں میں اللہ ہے, شریعت میں اللہ ہے. تو میرے بھائیو جو آدمی شریعت پر عمل کرے گا حق تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائیں گے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِبٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ, اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ, آج اللہ نے ہماری ذلتیوں کے فیصلے کیے ہیں, اس لیے کیے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا, اپنے نبی کو چھوڑ دیا. غنیمت مانو کہ پھر بھی کچھ عزت کے قدم ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں, ورنہ ایسے حالات ہو جاتے بغاوت رب کی بنیاد پر کہ کہیں اللہ کا بلڈوزر ہم پر نہ چل جاتا. امت جو ہے نا اس وقت, میں چار سال پہلے حرم شریف میں باب عمرہ کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا عشاء کے بعد, شیخ محمد بن ایمن ان کا بیان ہوتا ہے, ان کی بات مجھے ابھی تک میرے دل میں یاد ہے. انہوں نے کہا لو کان النبی یحین فی زمانینا, اگر نبی ہمارے زمانے میں موجود ہوتے تو یہ امت اور یہ مسلمان دولت کے خاطر عزت کے خاطر اپنے نبی کا بھی سودا کر دیتی, اپنے نبی کو بھی بیچ دیتی. لو کان النبی یحین فی زمانینا, امت کا اس وقت یہ حال ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو راہ راست پر لائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامل و مکمل دین دیا ہے, ایسا دین آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس میں ساری باتیں, اخلاق بھی ہے, اعمال بھی ہے, عبادات بھی ہے, معاملات بھی ہے, عقائد بھی ہے, ان تمام کو ہمیں درست کرنا ہے. اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی بناؤ, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ, کسی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ, کسی کے دل کو زخمی نہ کرو, کسی کو رلاؤ مت بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کی کوشش کرو. عجیب بات ہے, میرے نبی فرماتے ہیں تم نے کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر یہ دعا دی ازحق اللہ سنک, اللہ تجھے ہنستا رکھے. تو عجیب, محدثین نے اس روایت کے ذیل میں لکھا ہے کسی کی ہنسی پر تم خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے, اس دعا کے صدقے میں اللہ ساری زندگی تجھ پر خوشیوں کو اتارے گا. اللہ بہت بڑی چیز ہے. کسی کو روتا ہوا دیکھ کر خوش نہ ہو, بہت غلط عادت ہے ہماری کہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے کہ اچھا ہوا رو رہا ہے. کسی کو گرتا ہوا دیکھ کر خوش نہ ہو, اللہ اس میں ناراض ہوتے ہیں. گرتے ہوئے کو اٹھاؤ, ان کی مددیں کرو, ان کا تعاون کرو, ان کی نصرت کرو. اللہ کے حبیب سے ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ ای العمل افضل, کون سا عمل افضل؟ فرمایا نماز کو وقت پر پڑھو, والدین کی اطاعت کرو, الجہاد فی سبیل اللہ, یہ سب. پھر فرمایا صدقۃ فی سبیل اللہ, صدقہ کرو. فرمایا مال نہ ہو تو حضرت نے فرمایا اچھی بات کہو, اس پر بھی صدقے کا ثواب. مسلم شریف کی روایت, ابو ذر نے پوچھا اللہ کے حبیب میں اچھی بات بھی نہیں کر سکتا ہوں تو حضرت نے فرمایا تیرے غلط مشورے سے کسی کو بچا لے نہ بول خاموش ہو جا چپ رہ جا تاکہ کوئی فس نہ جاوے اگر تو خاموش بھی رہ گیا اور کسی کو تو نے اپنے غلط مشورے سے بچا لیا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا حضور اپنے صحابہ کو اچھی باتوں میں شریک کرتے تھے کیسے ایک صحابی آئے مانگنے کچھ دیجئے اللہ کے حبیب میں غریب ہوں تو قریب میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے ان صحابہ سے فرمایا اس کی سفارش کرو اب ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کو دیجئے غریب ہے ہم جانتے ہیں حضرت نے دیا ان کو آگے آقا نے کیا فرمایا میں تو دینے ہی والا تھا لیکن تم کو اس لیے میں نے شریک کیا تاکہ میرے دینے کے ساتھ تم بھی ثواب میں شریک ہو جاؤ سفارش میں تمہیں بھی ثواب ملے گا آج ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی ثواب میں شریک نہ کریں اپنے رشتہ دار کو بھی بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی ثواب میں شریک نہ کریں اب تو ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی ثواب میں شریک نہ کریں تو کسی کے ہنسنے پر خوش ہو جاؤ کسی کے رونے پر خوشیاں نہ مناؤ کسی کے غم میں خوشیاں نہ مناؤ بلکہ کسی کے غم میں سپورٹ کرنے والے بنو تعاون کرنے والے بنو معاف اور درگزر کرنے والے بنو اور دیکھو عمل کا نشہ بڑا خطرناک ہے میں اپنی بات اسی پر ختم کر دوں عمل کا نشہ بڑا خطرناک ہے شراب کا نشہ بھی اتر جاتا ہے دولت کا نشہ بھی اترتا ہے لیکن عمل کا نشہ نہیں اترتا عمل کا نشہ کیا ہے نماز پڑھی ہے تو بے نمازی کو حقیر سمجھ رہے ہیں علم ہے تو میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں دو چار چلے جماعت میں کیا گئے دوسروں کی توہین کرنے لگے اسے حقیر سمجھنے لگے جگاری کو حقیر سمجھا شرابی کو حقیر سمجھا ارے میرے نبی نے تو کافر کو بھی سینے سے لگایا اگر میرا نبی اس طرح دھٹکار دیتا کہ جاؤ یہاں سے کفر والے ہو نبی تو بلا بلا کر کہتا تھا کب ایمان لے آؤ گے آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا لیتا ہوں اور ہم اپنوں کو بھی سینے سے نہیں لگاتے شراب کی بنیاد پر جگار کی بنیاد پر عمل برا ہوتا ہے کام کرنے والا برا نہیں ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی روایت ہے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے ہواری چل رہا تھا ہواری جانتے عیسیٰ کے صحابی پیچھے چل رہے تھے اور ایک امتی آیا گنہگار اس نے کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں حضرت سے میری ملاقات کراؤں تاکہ میں حضرت کے ہاتھ پر توبہ کروں معافی مانگوں تو ہواری نے کیا جواب دیا چل ہٹ ناپاک نالائق گندے ہاتھ والا میرے نبی کو ملاقات کرنے آیا یہ ہے عمل کا نشہ یہ عمل کا نشہ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری ہائے کیسی وحی فرمایا عیسیٰ تیرے پیچھے دو چل رہے ہیں ایک تیرا ہواری ایک تیرا گنہگار امتی گنہگار امتی کو کہہ دے کہ میں نے تیرے دل کے غم پر زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے اور تیرے ہواری کو کہہ دے کہ زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دی تو نے اپنے اعمال سے عمل کا نشہ بڑا خطرناک ہے آج ہمارے اندر عمل کا نشہ آ گیا اور عمل کے نشے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے یہی وجہ ہے کہ بگڑا ہوا طبقہ وہ بگڑا ہوا ہی ہے وہ نماز میں نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس لیے کہ بعض مرتبہ کوئی بیچارہ کبھی ایک نماز میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں آج چاند کہاں طلوع ہو گیا میرا یہ جملہ کہ تیرا چاند کہاں سے طلوع ہوا اس کو بے نمازی بنا دے گا وہ ایک مرتبہ آیا ہے پھر چھوڑ دے گا اس کو ہم نے اس کو بے نمازی بنایا اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنے عمل پر نشہ نہ کرو توفیق سمجھو اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی ورنہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھتے اور نماز کی توفیق نہ ہوتی اور جب انسان اپنے بل بوتے پر اتراتا ہے میں نے کیا میں نے نماز پڑھی تو اللہ کیا کہتا ہے ترمذی میں روایت ہے توفیق تو میں نے دی تھی تجھے میں نے مسجد میں تجھے بھیجا اور جب بندہ یوں کہتا ہے اللہ تیری توفیق سے ہوا میں تو گنہگار تھا تو مجھے لایا تو اللہ کیا کہتا ہے میرے بندے چل کر کے تو تو آیا تیری طاقت استعمال ہوئی نہیں یہ سب کچھ تیرا ہی ہے تعریف کرتا ہے اللہ سے تو عمل کا نشہ بڑا خطرناک ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ طرف تو فیق و مستقلین لن تزلو بعدی تمسکتم بہما دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مضبوطی سے پکڑو گے تو کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائیو اپنی زندگی کو دین پر لاؤ ہم بہت دور ہو چکے ہیں زندگی پر لاؤ یہ جو تقاریر اور یہ بیانات اور یہ وہ سب ہوتے ہی رہتے ہیں سننے والے بھی سن ہو گئے اور کہنے والا بھی کہہ کر لذت لے رہا ہے مجھے بھی بولنے میں لذت آپ کو بھی سننے میں لذت اگر لذتیں ہی مقصود ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں, نہ بولنے والے کی ضرورت نہ سننے والوں کی ضرورت, ضرورت عمل کی ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں ملی جھلی جو ذہن میں آگئے قرآن حدیث کی روشنی میں میں نے عرض کر دی. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہو جائیں گے, کچھ دین کی باتیں کریں گے تاکہ ہمارے دل میں نور پیدا ہو, جلا پیدا ہو, سیاہ ہو گئے ہمارے قلوب. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ گناہوں کا اثر, بخاری شریف کی شرح میں ہے فتح الباری میں, گناہوں کا اثر اتنا خطرناک ہے کہ حجر اسود جیسا کالا سفید پتھر جو جنت سے بالکل سفید آیا تھا, فرمایا انسان کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. جب پتھر میں گناہوں کا اثر ہوا تو کیا دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ ہمارے دل سیاہ نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہمارے دل سیاہ ہوتے ہیں گناہوں سے, اس لیے توبہ کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ دیجئے. اور بھائی ہمارا اجتماع کون سی تاریخ ہے اس علاقے میں؟ 4-5-6 یہاں لاجپور کے قریب ہے, حاجی پورہ میں. سب احباب اجتماع میں پہنچے, جنہوں نے نام لکھوائے جو 4 مہینے کی ترتیب میں ہے وہ تو جائیں گے یقیناً. کوئی جماعت بنی ہے آپ کے علاقے اس بستی سے؟ ارے اللہ کے بندو, کچھ نہ کچھ افراد تو دو چار افراد تو دو کہ 4 مہینے کی ترتیب والے ہو. بہرحال سب کے سب جائیں, اور وہاں جائیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ جانے والوں کو دیکھیں گے, اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں. کچھ باتیں ہو جائے گی, بہت ممکن ہے کبھی کوئی بات دل کو لگ جاتی ہے, زندگی بننے کا ذریعہ ہو جاتا ہے, اور کوئی نہ کوئی تو مخلص ہوگا ہزاروں میں. جب دعائیں ہوتی ہوگی اور اس کی آمین قبول ہوتی ہوگی تو اللہ اس کے ساتھ مجھ گنہگار کی آمین کو بھی قبول کر لے گا, بڑا فائدہ ہے. اس لیے اجتماع میں ضرور جانا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله گناہوں معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اخلاص عطا فرما, للہیت عطا فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, شان شوکت سے ہماری حفاظت فرما, دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما, تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بگڑی زندگی کو بنا دے اللہ, بگڑی زندگی کو بنا دے اللہ, بگڑی زندگی کو بنا دے. ہم پر تیری رحمت کی چادر ڈال دے. الہ العالمین, آج ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا ہے. جہاں جاتے ہیں ہمیں مسلمان کہہ کر نکال دیا جاتا ہے. تو ہی ایک رب رہ گیا ہے ہمارے دکھوں کو سننے والا. اللہ ہمارے دکھوں کو سن کر اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما, عراق کے مسلمانوں پر رحم فرما, سیریا کے مسلمانوں پر رحم فرما, یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما. دنیا میں امن و امان کو قائم فرما اور فتنوں کو ختم فرما. جن عورتوں کے سہاگن اتر چکے اللہ انہیں صبر عطا فرما, جو بچے اللہ یتیم بن چکے ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے پیدا فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. الہ العالمین, اس مجمع کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما, اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما. یہاں کے علماء صلحاء, دین کے دائی عوام خواص, مرد و عورت, اللہ سب کو قبول فرما لے. راتوں میں رونے والے پیدا فرما, علماء پیدا فرما, حفاظ پیدا فرما. اللہ آج کے اس ملنے کو قبول فرما, اللہ اس میں خیر کی باتیں ہوئی عمل کی توفیق عطا فرما, شر کی باتیں ہوئی ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, آپ کے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک جلائیں آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلانا, اٹھائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلص کی آمین کے ساتھ قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی مجمع بہت بڑا ہے, میں مصافحہ بھی نہیں کر پاؤں گا. سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تمام گاؤں کے نوجوان ساتھی مہمانوں کو ٹھنڈا پلائیں اور خدمت کریں ان کی. اطمینان سے بیٹھے رہیں اپنی جگہ کے اوپر ہی, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھنڈا آپ کے پاس آ جائے گا.